Jan hier. Dit is de Party Night. En hij is een van de blikvangers van de Rotterdamse Fast Forward Dance Parade. Op Ibiza stond hij back-to-back met Carl Cox in Space. En vandaag stond ik op de mainstage van Mysteryland. Michel de Heij, exclusief en alleen in de Party Night. We'll be right back. Thank you. The big crowd had a panic.